أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفظات هذا فلندريم janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falenderojmë dhe vetëm për i ti falje ndihmë kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, me shokët e ti besnik, me familjen e ti të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ditës së shtunë duke folur për emrat dhe cilësitë e Zotit te bareke ve teala. Dhe ngellëm në ligjëratën e kaluar tek emri Zotit të bareke ve teala, El Alim, i dijshëm. Dhe përmendëm se neve na ka ngelë edhe shumë për të folur për atë emër, dhe gjithashtu kujt i kujtohet se na ngeli në gjysmë shpjegimi i emrit në kontekstin kuranore, porse neve do ta ndërpresim për shkak se edhe nëse vazhdojmë edhe sot, edhe në javën e ardhme, neve nuk do ta përfundojmë, për shkak se emri Zotit Xhelaluhu i dijshëm vjen në shumë kontekste. Andaj do të mjaftohemi me ato tri ligjërata që folëm për emrin Allahu Gjelluale El Alim, duke vazhdu sot me një emër tjetër që mos ta zgjasim me kush do në shtes, mund t'i kthehet librave të cilat ka mundësi me gjetë në gjuhën të cilën aje kuptane. Nëse s'ka mundësi me gjetë, e lutë Allahun që Allahu Gjelluhu me e frimzue me dije dhe me ilm. Sot do të flasim për një emër tjetër të Zotit të Bareke ve Teala, i cili gjithashtu ka rëndësi të madhe, vjen Kur'an shpesh. Po para se kalojmë të këtë emër i Zotit të bareke ve teala, do të bëjmë gjithashtu një hyrje e cila ndihmon për të kuptuar rëndësinë mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit të bareke ve teala. Përmendëm ligjëratën e kaluar se mësimi i emrave dhe cilësive të Zotit Xhelaluhu është palca e Kur'anit. Pra i tërë Kur'ani ka një bosht. Boshti i Kur'anit është me njoftë Allahun. Nëse nuk e njef Allahun, se ke mësu Kur'anin. Dhe çka do që të njefësh prej kësaj dunjaje, prej shkencave ndryshme, nëse nuk arrin dhe nuk përfundon te krijuesi i këtij kësajna, dhe njohja krijuesit, atë nuk e njoh diçka reale. Nëse nuk e din kush e ka bërë ata, nuk e din për çfarë qëllimi e ka bërë ata, e kështu me radhë. Sot do të përmendim një pjesë tjetër që ne kam përmend dietarët, dhe ajo është se në mësimin e emrave dhe cilësive të Zotit, pra kush është Zoti, me qka cilësohet, qfar ka veqoria i që si ka as kusht tjetër, qfar ka në këta vlezër? Këta ka dhe njëtë të cine kanë qujtë djetarët, prerja e rrugve të përqaris dhe coptimi. Përmendëm se Kur'ani bashkon dhe nuk copton, por na shohim njerëz të coptuar, në mos marveshje, mos pajtime, kështu me radhë. Adherë na përmendëm se ku është defekti kësajna. Por se kësot du të përmendim se me mësimin e emrave të Zotit Xhelaluhu, domon shkojmë skajshmërisht në ndaljen e mosmarrëveshjeve. Si ndodh kjo, vëllezër? Për shembull, ju i shihni këta teoritë dhe këta filozofitë dhe këta sistemë, dhe sa të mundohen me rregullue çështën e njerëzve, gjithmonë hasin në fund në një konflikt. Edhe konfliktet nuk ndalen mesin e njerëzve. Nga sekreta ajo që i bashkon njerëzit është shpikja e njerit. Nëse thot dikush, pse duhet ta respektoj këtë ligj, apo këtë regull, apo këtë norm, përgjigja do tjetë se e ka vendos një njeri. Apo përgjigja do tjetë e kanë vendos disa njerëz. Por prapë se prapë nuk kryet puna me këta. Nga se një pyetje e cila ngulitet në kokën e njeriu është, pse ata njerëz me vendos? Pse mës vendosi une? Pra kjo pyetje parashtrohet natyrshëm dhe duhet gjevab. Pra pse ti ta kish mira, unë mës ta kem? Pse mendja jote jo mendja jeme? Pse ta sakrifikoj kurban bindjen time për bindjen tane? Pse? Dhe këto pyetje, vëllezër, janë në pyetësorët e krejta nefseve të njerëzve. Pra asë ka ardhë njëherë në shpirt në njëherë dhe me prindin, e mos flasim për dikën tjetër. Jo, prindin e ka një trajtim, një qasje dhe tjeki një qasje. Dhe qka thuti në vetë veti? Pse ta sakrifikoj bindjen time për bindjen e prindin? Pra nuk gjendi qka e cila thot, sidomos kur fillon njeriu me ju kryue bindjet e ti, dërsa është i vogël e shehat autoritet absolut, atare ka disa pengesa, apo varësia prej ti e kështu më ratë. Por se kur fillon me u kriju do bindje, do mendime, do kalkulime, atëherë pyetja që e bën njeriu vetë vetë është pse të sakrifikohen për bindjet e këtyra. Dhe këta e bën njerëzit gjithmonë. Andaj nuk ka qëndrim për bindjet jashtë Kur'anit. S'qëndrojnë histori. Pse? Por janë orvatje, ato mundën me morë dekada, mundën me morë shekuj, do njëherë mundën dhe milenium me morë, mirë po prapë se prapë janë në zhduke sipër. Andaj Allahu Gjeli Gjelalu ka përmen gjithmonë në Kur'an, qëfarë? Fëndhur kejfe kene akibetul mukedhibin. Shihi përfundimet e atyre se të kanë thanë Kur'ani nuk është hakë. Shihi përfundimet. Lezoj histori. Lezoj për shemë, Ramak, sa luftra kanë pasë? Sa luftra kanë pasë? Dhe unë këtu mund të shpidoj, ti vesh mi lexu vitet e luftrave. Pa hinë detale sa janë vrati më nejna, vesh vitet. Në këtë vit ka ndodhë kjo luft, këtë vit ka ndodhë kjo luft, kjo vit ka ndodhë kjo luft. Shikoj luftat mes persianve dhe romakve. Shikoj luftat e kinezve. Shikoj luftat e indianve. Shikoj luftat e arabve para islami. Dhe shikoj luftat e evropianve. Alo, ende jemi të freskët me gjurmët e luftrave që janë janë ba në Evropë. Dhe që janë mëra me miliona njërës. Dhe askush nuk e di që dhe e ka posë të aman për atërë. Ata vetë se di, ne e di, ma ta se di. Në pëse kjo kanë meritor më vra, e ki me jetu, e kësë më ratë. A në dhe zërë, në mësimin e emra dhe sisive të Zotin Gjeli Gjelalu, që ka gjemë neve? Gjemë një autoritet i pa diskutushëm. Dhe njërzit kanë nevoj për një autoritet pa diskutushëm. Dhe jashtë taksaj, kur nuk drejtojnë njërzit. Malë me dhe zërë. Kjo quhet sultan. Andaj Allahu Gjela Kur'anin dhe ka qujtë sultan. Pse i ka qujtë sultan? Se është autoriteti pa diskutushëm. Qa do mëllon autoriteti pa diskutushëm? Do mëllon se së mund është mi thamë pse. Ndërsa njërit mund është mi thamë pse. Pse? Pse me boqështu? E Allahu Gjela nuk i thuhet pse. Tani, te kjo pseja, ne e gjemë se një njëri thotë, po pse Zotin? Po pse Zotin? Zdu me nguhe. Apo pse me nguhe Allahu që ishtoni jo? E tani këtë pjesë, defektit e shërojmë duke e tregu kush është Zoti Gjeli Gjelalu, kush është Allahu Subhanahu wa Teala. A në dhezër, në mësimin e Zoti, cilësive ti, qka dalon qenjën e ti Gjeli Gjelalu, prej atributeve të cilët si ka askush, si e pa në dijen, e pa dija dhe na e lam pa përfundu me ata, dija Allahu Gjeli absolute, së një dela sa i dija kur kush, si dë mos ku të komplikohen punkt, shemull, që do të përmenu sot, nga se sot e kemi e një Allahu dëgjuhë, se semia. Dhe shumë i kur të përzijen zanat, kur të përzijen kërkesa, kur t'i ketë një zanë 5 kërkesa, kur t'i ketë 10 kërkesa, kur t'jen 7 milion zana me 7.000 kërkesa, a fillon e këtu të lovitët numri. A noj, kemi të bëjmë me një qenje cila është e pa diskutushme. A noj dhe zërë, kur njeri e mëson kuqë zotin, Gjelle Gjelalu, me emë dhe cisit e ti, qëfar banë kjo dhe zërë, kjo i pret khilafët. A dhe Allahu Gjelalu ka dërguar të dërguarin dhe ka dërguar njerëzve të dërguar gjithmonë. Pse? Për me nda khilafin. Për me nda khilafin. Që dhe për me nda khilafin? Gjithmonë ka me egzistu kjo pse ti, pse jo une. Apo pse ti, pse jo une. Dhe për me pa dhe zërë ta ma qartë. Ne e gjojmë një histori. Djalja ka vra babën mbret, mi amur mbretnien. Djalja ka vra agjen, mi amur mbretnien. Pse, sa i ka thonë, pse une e baba, pse une jo baba më konë, pse une mësë më konë e agja më konë, pse? Ro, parashtrohet kjo pytje, nëse sësh një autoritet më inalë që e ndalë këtë punë, ata nuk kryon me sejle. Ta një këti kthejvemi praktikës tonë. Gjithmonë kur ka khilaf dhe zërë, qëfar dhe qofë? Qofë fetar, qofë i kësaj dunjaje. Cili autoritet mundet me ndalë ata? Cili autoritet ka mundësi me ndalë ata? Nëse i thu, pse une jam më i meqë, a i se pranon këta? Jo, unë jam më i më qëpëse ti. Kush të ka dhënë ti se i ti më i më qëpëse unë? Po ti e mashtruë. Apo? Opo e më ledhën vëdhë vetë, a thoi në ena ma shumë, që isha në punën e sistemit liberal, demokracia, apo? Pas të një budalë, mundëm e mujtë, më shemë 50 meqën, mundëm i mujtë. Apo, ose njani, lunë me kejtë ata. Kjo dhe zërë qëfar është, mungesh, kjo është, kësa i dhe anarki. Kjo është anarki. Si ka mundësin, nësa ta më ledhën të kotën, e kështë më ratë. Tani dhe zërë, autoriteti Zotë, qëfar ba? Krejt pajtonë se Zotë është i pa të meta, i pa diskutushëm, i përsosur në cicit e ti. Andaj, kër i thuti kujtë, sepse Zotë i ka thanë, është i vetë, e vetë mja fuqi që mundet me ndalë khilafin. Dhe neve nëse nuk i këthemi Kur'anit, më këtë trajtim, me këtë autoritet pa diskutushëm, s'kemi mundësi mi, mi nda qështje. Po neve vëzë, kur je prezentojmë fejnë e Zotit Gjellit Gjellalu, kur je prezentojmë fejnë Allahu të barë kjo e tala, ti duesh me ek pjesën tane prej debatit. Dhe nëse ti do me e përcjel një mesaj, duesh me e përcjel me këtë tingull, me këtë tonacion. Pranoje se Zoti ka thonë, jo mua, ti mund është mu gërdit për mua, ti mund është më smëndash mua, unë mu i mu kanë, jo i komod shumë për ti, kretë në regull, dhe kjo nuk prish pun heq, mirë po ti zgudzon me e cënu autoritetin e Zoti. A në dhe zër, kur ani, kur flet, dhe kur i prezenton qështjen, qëfar thonë? Allahu ka thonë. Dhe shikoni këtu edhe më shumë, kur Allahu Gjelluar i thotë Muhammed s.a.s. mi u thonë dikujna, a i thotë thuju ti? Jo. Kull, thuju na që apo të thojna. Shiko këtë dalimi madhë dhe zë. Thuju na që apo të thojna. Apo, madi Allahu Gjellaluhu në shumicat e akuzave që ka ja ka bo pengamberi sallallahu alaihi sallam, nuk e ka leju pengamberi sa mumbrojta i vetë. Nuk e ka leju. Dhe ka reagu Allahu Gjellaluhu në gjdo akuz që ka ja ka në bo kurejsht dhe arabët, ka reagu Allahu Gjellaluhu minjar vetë. Pse? Sepse, shikoni tani, ata i ka thonë ti e i qmendur, ti e i qmendur, kitë kishë dalë kishë thonë, si jam i qmendur, a që i kishin thonë ato, najna të thonë, 100 veta që jeni i qmendur, ti vetë se në shfajson vetën. Allahu Gjellar, që ka i thotë Muhammed Sam, rriti, në në mbrojnë. Shiko kjo autoritet i lartë, që të dashohë mi sot një nga hadithet, dhe se ne ka trasmetu, Ibn Mes'udi për një ngjarje të tillë, se si e ka mbrojt Allahu te bareke ve teala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Analiza, rezumeja. Kur e mëson njeriu kush është Zoti xhelaluhu, e din se është autoriteti vetëm i padiskutueshëm. Është sultani dhe qeverisja e cila s'ka mundësi dikush mi thon pse. Dhe kjo ka ardhur në Kur'an kështu me këtë formë: La yus'alu amma yaf'alu. Spytet Allahu çka bën ai. A mund e bëj? Qka, pse o zëtë bane? Ma dine e përmendëm ligjeratën e kaluar, njeri ju s'ka takat, ha? S'ka takat dhe s'ka justifikim me thonë, përshime se thotë dikush, s'ku mdashtu në me jetu. S'mun është me ti me diskutu këtë punë. Ajt ka kryu dhe keme e pranu këtë fatë. Nëse dikush ngushtohet, i ngushtohet shpiti që ngushtohet njerëzve nga depresionet e ignorancës, ndodhë dikush me thonë, pse m'ka kryu Zoti? Dhe kanë shkujt libra, dhe zë. Shkujt e keni librin e njërë, stere os pase. Seja, këtë qëto dhe zë. Sikur mështë kisha që e në hiqë, dhe më thonë. Pse se ne ka gjithë, pse me jetuë? Pse duhet me jetuë? Dhe kreta përgjithë që ka i ka supozu, do shta kështu, sepse kështu, në fundi ka thonë, unë e gjdo sepse jesë ja gjeni pse. Gjdo sepse, ja gjeni pse tjetër. E ku ndalët kjo në fundë dhe zë? Ila rabbi kel mund të ha. Ka thonë Allahu Gjelluala, në fundi nalët e zotë jëtë. Kush përfundon dhe zërë të zoti, përfundon gjenem. Shka ndryshe. E gjenemi kësaj do njëja depresioni, mërzia, bezdia, mos kuptimi pse na ka kriju zoti të bare kjo e tjala, ndërsa ajë cilë e kupton se autoriteti fundit është Allahu, Gjelle Gjelaluhu, e kupton shumë mirë kundahën qështjet, dhe cilë është ajo fuqi e cila s'ka mundësi mu pyt pse. Kjo është vëzër një prej, pra kjo ka detalet e veta, por se shkurtimisht në njëmësimin e Allahu të bare kjo e tjala, dhe qenjës e ti dhe cilësive të ti njëri u rahatohet. Dhe çdo cilësi e merë rolin e vetë. Sikur që e thamë, të punë i dishëm. Sa rahatohet besimtari? Një meselë, e dhejaj. Ti kur shkon një puna, thamë, kur e kini një sendë prisht, ja qënë mjeshtrit, apo, para më në ti me njësë mi filozofua, e thotë, a unë jam të ndrejqë, tash ati e të ndrejqë. O sikur të kështë dit me ndrejqë, ndrejqë. Se ma prune mua, që ndodhë shpesh, apo, ja qënë njëri mjeshtrit, edhe i thotë, bada s'kisha ditë se kisha ndrejqë vetune. Munohet me ranuhet, mund derin, s'ka ishë mërisht njëri unë tjetër. Allahu Gjellewala shka në thot neve? Zdo dispozit, zdo kader, unë e kam bo, unë i ri pas asaj, unë e kam kriju para prakisht, unë e përcjeli rethanat e saja, unë i di raportet e kësaj me tjetërën. Qka argumenton kjo dhe zër? Se Allahu Gjellewala i ka nda meselet me ilm. Dhe kjo neve në qëtësaj. Sot e kemi një emër tjetër, i rëndësishëm shumë në Kur'an, dhe ka të baje me ilmin, gjithashtu, është emri Allahu Gjellewala Es-Semia. Es-Semia, i dëgjuesi. Dhe përmendëm neve në fillim ligjëratave se kur e përkthejmë një emër në gjuhën shqipe apo në gjuhë çfarë do qoftë, anglisht apo gjermanisht apo turqe, çfarë do qoftë, ska ajo, domthon, në Romania problem, çka tham se s'ka dispozitë juridike. Edhe njëra përsërisë. Kur theve ne për shembull për me parafru dëgjuesi, kjo s'ka dispozitë juridike. Sepse mundet mund ka në gjuha e mangët, nuk aludon në ata çka ka thënë Allahu te bareke ve teala. Andaj ne e përdorim gjuhën, gjuhët tjera si mjetë për ti përquhe dhe komuniku me anat, çdo më thon se është ashtu. Por është parafrim. Nga se vetë gjuha arabe, që ta shumë i sot, se mija, ka një grumbullt me anave. Një grumbullt do me thanjeve. Na përshemë në namasojna, se mi Allahu li men hamide. Apo kërë që është pirikuës. Se mi Allahu li men hamide. Me përkëthi në mënirë gerë për gerëme, i bje e dëgjon Allahu ati cili e falendoran Allahu. Ama nuk e ka manon kjo kështu. Kjo ka këtë tjetër do me thanje. Që të ta shumë, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata dhe zërë pjesa e ligjeratës është dy pjesë që kemi ndalë gjithmonë. Pjesa e domethanjës gjuhës, që do më thonë kë emër, si ka në Kur'an, dhe pasaj disa premësime dhe praktike dhe porosive dhe cila duhet neve t'i marim nga kë emër. Fillimisht dhe zërë semia vjen nga emri Allahu Gjellë Gjellë, nga raja e gjuhës arabe, semma, sin, mim, aj. Këto të rishkronja, sin, mim, ajn, aludojnë për kapjen e zërit. Dhe gjithë shka e cka dëgjohet, i thuhet semia. O shdo sen cka dëgjohet, i thuhet semia. Pastaj ajo merë deg ndryshme, varsisht nga qëllimi i folësit. Pra, kanë thonë djetarët, e semma, përdo kjo me këtë tingull, hissul udhun, shqisa e veshit. Kjo e ndës jemi të folë për Allahun. Sjemi të volë për Allahum të bareke vë tjale. Po në aspektin gjusor kanë thonë ma wakara fil udhuni min shejin të smauhu, gjdo sen që ka vjen në vesh, dhe ti e dijen në përmjet shqisës së veshit, i thojnë semia. Qof nin shkronja, qof nin zon. Që më mundë ti do uj me ti në vesh e nin një zon. Apo nuk është shkronjë. Pra nuk është për qëllim veç dëgjimi shkronjave apo fjalive, por është për qëllim çdo sens ka shqisa e nin me anë të veshit. Allah i kanë thënë semi' edhe semi', çdo kush i cili pra i punon kjo shqis. Pastaj është përdor edhe kuptime tjera do ta shohim me Elen Allahu te bareke ve teala. Sa i përket për Allahun te bareke ve teala, kjo ka trajtim të veçantë. Pra neve përmendëm se emrat e Zotit Gjellë Gjellaluhu kanë thënë djetarët el ismu apo el esma mushteriketun bejnë el khaliq o el makhluk. Emrat, gjitha emrat kanë një të përbashkët mes kryusit dhe kryesis, kanë përbashkët. Qka do më thanë? Ma gjenë Kur'an ka ardhë i njëti formulim si për Zotin, si për njerin. Wa huwa semi'u el basir, ka ardhë për njerin. Wa gjallahu semi'an basira, njëti formulim. Ama kur folmi për njerin, kemi për qëllim tjetër. Kur folmi për Allahun, e kemi për qëllim tjetër. Andaj, mes emrave ka një të përbashkët. Cili është të përbashkët? Do me thanja e emrit. Mirë po, kur të ndahën, për shemë kur themin eve, dëgjimi njeriju, edhe dëgjimi hajvanit, a janë njësoj? Jo. Në minja e dalon, e mos flasim për krijusin të bareke, u e tjale. Ka ardhë në Kur'an, dikun 45 herë, kjo emër, esemi, ka arë në kontekste të ndryshme dhe kuptime të ndryshme. Ka arë, ka shumë ajete, nuk të përmemi të gjithë, po që më ka arë në Kur'an, në surën Al-Baqara, ajete 127, Rabbena të kabbel minna, innaka ente esemi ul alim, o Zot, ka thonë Ibrahim a.s. Ne e pranon neve, veprën tonë, vërtet ti esemia, semia, që dhe më dhe esemia, ajë cili dëgjohë, qka dëgjohë të të shohëmi, me lejnë Allahu të bareke, o tjale. Ka arë gjithashtu në kontekstin e mbrojtjes së ilahijetit të qenurit Allahu meritor për të adhuruar. Ka arë në surën El Maida ajeti 76, kul e ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwa as-sami'ul 'alim. Fa Allahu tebaraka ve teala thuaj o Muhammed alayhi salatu wassalam, adhuroni përveç Allahut dikë i cili s'ka në dorën e tij për juve as dëmtim as dobi. Pra, si ka mundësi me adhuru dikan nëse pyetet ai çka mund të më bëj këtë keq kur gjall? Çka mund të më bëj mirë kur gjall? Edhe pse adhuron, por s'ka më anë. Fat Allahu xhelalu ala e Allahu është dëgjues dhe i dishëm. Dëgjues dhe i dishëm. Gjithashtu ka ardhur në surën Luqman, inna Allahe semi'un basir, Allahu është semi' basir. Gjithashtu ka ardhur në kontekstin e dëgjimit dhe afërsijës. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, sura Sebe ajeti 50, innahu semi'un qarib. Allahu është dëgjues i afërt. Allahu është dëgjues i afërt. Pra këto janë vështirësi që kanë ardhur ajete dhe ajete të tjera mund t'i shikoni në Kur'an. Si i bie për Allahun te bareke ve teala? Tani këto vështirësi kur jemi te Allahu duhet dalemi dhe këtë temë të emrat Allahu xhelalu ala. Si të vim te emri Semi' edhe Basir, krejt lufta e Ehli Sunnetit me fraksionet ndryshme dhe grupacionet të cilat kanë janë shmang, qoftë cila më pak, cila më shumë, këtë vin këto vëzë. Pitë e emri Allahu Gjela, Semi' edhe Basir. Nga se ajeti i cili janë mbajt për ta, ata që ka i kanë muhu cilësit e Zotit Gjeli Gjelaluhu, është ajeti ku thëtë Allahu Tebare Kjo Vëtala, lejse ke mitlihi shej un, nuk është kur gjasi Allahu. Por ajeti vazhdojnë vë huë Semi' edhe Basir, dhe ajo është dëgjues dhe shikues, dhe tani këtu ka ardhë këtë luftë. Andaj djetartë ishe, kure pohojnë atë që ka, ka besu për nga mirë a lejse në zëmë, fillimisht nisi me këta jetë. Se këtu e ka nda Kur'ani. Pra e lexoj një pjesë ajetit, e la një pjesë tjetër. Unë këtu nuk do t'hi detale, që kanë thonë gjdo grupë, që kanë thonë të tjerët, jashtë Ehli Sunnetit, jashtë sahabeve, tabiinve, për këtë emër, por se shkurtimisht do të tregojmë cila është bindja e Ehli Sunnetit me ajetet dhe hadithet pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shumë shkurtimisht çish e kanë këtë kuptuar të tjerë. Çish e kanë këtë kuptuar të tjerë. Thotë Ibn Xheriri rahimahullah në komentin e fjalës Allahu te bareke ve teala sura Ash-Shura ajeti 11 wa huwa as-sami'ul basir, thotë thot Allahu te bareke ve teala duke cilësuar veten e tij, wasifan nafsuhu. Shiko këtu wasifën nefseu duke e cilësuar vetën e ti. Pra, nuk është djetarë dhe zë kur shkruin, e ka për qëllim disa për qështjive. E para, ta qartësoj e një pun. Ta qartësoj e një pun. Po aj duke e qartësu e ka në menë edhe atë shka e ka keq kuptu këta. Edhe aj i zgjith shprejet të cilat aludojnë edhe në qartësim, edhe të more vesh e shka e ka keq kuptu këtë pun. Adaj, ata gjujnë shumë. Ata gjujnë shumë. Ata shiko, thot Allahu gjitha, thot Ibn Xheriri, thot Allahu në Kur'an, wasifen nefsehu, wasifen nefsehu. Dhe kjo wasifen është siklet për shumë grupe, sepse nuk i atribojnë Allahut asni cilësi. Nuk i atribojnë Allahut gjelluala asni cilësi. Wasifen nefsehu bima hua be. Shiko, në këtë fjali kejt problematikat i ka kryu Ibn Xheriri. Adha neve kemi përmenjë se Shekhu Islamit e mi e ka than prej cilësive të sahabeve dhe tabiinve është shkurtimisht me fol. Shkurt. Apo ai shpeshar kur i dëgjojmë njerëzit pse sahabët kanë pak fjalë, e kanë pak fjalime kështu me radhë, njëri prej dietarëve siç është Muhammed Qutbi, çfarë thot për këtë meselë? Thot kur pyetet ku janë dersat e sahabëve. Që kjo është përgjigje shumë e madhe. Ku janë dersat e sahabëve? Po dikush do më lip, ku janë vëllimët e sahabëve? Sahabët kanë vëllime. I bo jep një gjevab interesant Muhammed Qutbi rahimahullah në libret e ti, thot derset e sahabëve janë ti që kemri me vetë për sahabët. Në qështë dunjoj ta kanë pru feje. Ati janë konë të angazhu me për cilën e fejës. Pro ti që mësot në Balkan, e ajnë kin, ajnë qështë dunjojës, e thirë e zanin, e lezën Kur'an, e lezën hadithin, ku që ka bo këta? Sahabët. Pro ti e dersi atynve. Ti e vetë dersi atynve. Falja e namazin nga ana muslimanëve, dy skaje të dunjës, është argument se kjo është dërsi sahabeve. Pastaj kanë thënë, e kanë lënë rrugën të tjerëve me e shpjeguar në aspektin teorik, fen Allahu te bareke ve teala. Çka do Ibn Xheriri? Allahu e cilëson vetveten e tij me atë çka e ka ai vet në qenjen e tij. Bima huwa bihi. Me të cilën ai cilësohet. E pse e thekson dhe zërta, thash, shkurtimisht do t'im detale, nga se qëllimi ju nuk o këtu mi ba demand dhe kundër përgjigje grupe dhe sëtë kanë këtë shkuptu, por është për qëllim nga me përfitu nga kemë, nga me përfitu nga kemë. Jashtë Ehli Sunnetit dhe zër, nuk thonjë se Allahu ka dëgjim dhe shikim, po krejt i kthejnë të ilmi, dhe ilmi nuk e kthejnë në diçka hakikat e ndarë nga qenja, por e kthejnë të gjitha në qenje. Ra, shkurtimisht kështu. Mu'tazilit apo ato se të quhen el-esha'ira, esh'arit, ma'turidiyye, kullabia, grupe ndryshme të cilat shumë i ca përbërësin vështarë nuk i kanë dhe nuk duhet as, as mu me qa kokën se kush janë e shka që janë. Qka thonë? Thojnë Allahu gjera s'ka dëgjim, s'ka shikim. Apo? Dhe këtu ndodhë një, një tolovi. Dhe shumë prej njerëzë kër e dëgjojnë këtë shpreje, këj me ndonë se a, ata thonë se Allahu nuk një. E kjo nuk e vërtet. Ata nuk i pohojnë Allahu cilësi, po nuk thënë Allahu nuk një. Janë dy sene qarë. E kur ti vetë se ato e qysh njën Allahu, qysh dëgjon, a i thëtë në përmjet qenjës të ti. Në përmjet qenjës të ti. Pra, nga se neve, qka thamë? Gjdo cilësi e Zotit Gjeli Gjelalu është fuqi shtes e Zotit e Bare Kjeve Tjale. Andaj shiko për shimu, Semi, Basir, edhe emre të seti përmendën nevit Allahu të Bare Kjeve Tjale. Gjdo njana forcë, forcë, cilësi Allahu të Bare Kjeve Tjale. Andaj shikoj Ibn Gjeri që ka gjunë, thot Allahu ka cilësi shtes dëgjimin, jashtë aqenjes. E ku janë nga tru dhe zrata, ata janë nga tru kështo. Kanë thonë, sepse dëgjimi, shiko, nëse i kthesh gjusë arabe, ata kanë thonë, dëgjimi do më thonë, shqisa e veshit. E këtu njësë problemi tash. Sa ata thonë, nëse i thonë atë dëgjues, du të mi pohu vesh. E na nuk mujna mi pohu Allahut vesh. Kjo, organi, gjumëtira, të se na edina për marit të zërave. E lisonit që ka thonë, veshi është i ndamë për dëgjimit. Veshi është i dam për të gjimit. Apo, sepse kjo veshë jonë, të një tërmam, him gjërat, të si da duhet detale shumë, për shkurtimisht. Veshë i vlezër është një gjymëtyrë që në ka kryu Allah u gjera, mundet më smeni. Pra nuk është veshë si organ, dhe është një mjetë që Allah e kalon aty zani. Apo, apo dhe syri, është një mjetë, për shemë, sa prej të verbërve syti kanë. Apo, syti kaj. Po, nuk shef. Sa me mejtë i gojnë e ka. Për me hangë bukë, ama nuk mundet me folë. E ti nëse e kushëzon se gjua është i vetëmi mjetë që ka e ndjerë fjalien, atare neve e rënojmë këta e me mejtë që s'folë që e ka gjunaj. Dhe sa shurdi, apo është shurdër, a i vesht i ka. Nuk i punon, ka linë që është eksumerat. A me ka thonë djetarë, fillimisht e ndajna këtë punë. Veshë si gjimtyrë, nuk ka të bojë me dëgjimin. Dëgjimi është veqë. Dëgjimi është veqë. Andaj kanë dhënë dietarët e lisonetit se Allahu xhelalu cilësohet me cilësi shtesë e dëgjimit dhe shikimit. Tani kur jemi te dëgjimi, ligjëratën e ardhshme do të flasim për basir, shikuesi, ai që shet. Kur jemi te shikimi, Allahu ka sy. Nga sa kanë. Kanë në Kur'an, edhe në hadith pejgamberit s.a.s. cilësimi i Allahut me sy. Edhe në Kur'an, ka ardhur syri i Zotit apo syri i Zotit apo ka ardhur në hadith pejgamberit syri i Zotit xhelalu. Kur jemi të dëgjimi, nuk ka asë një ajet, kjo është shumë më rëndësi, ku du shkruje, ndash men, ndash, ku du shkruje, ndash fletore, ndash telefon. Allahu nuk ka arë në Kur'an, asë i cilësu me vesh, e asë hadith për nga beri, sallallahu aleyhi sallam. Andaj të që e khrusem të mije, asë nuk themi ka, asë nuk themi s'ka. Sepse neve i përmbahemi përpikt, cilësimit Zotit, në ta që ka folë Zotit vetë për vetën e ti. Në nuk shpifin për Allahum të bare kjo e tala. Andaj, themi me një fjarë. Allahu dëgjon me dëgjim që si njason asin dëgjimit dhe me qka e van këta, ne nuk e dim. Ne nuk e dim. Kjo është ajetës në kam përmen djetarë. Thot Khattabi, rahimahullah, për emin Allahu të bare kjo e tala, Semih, thot Semih, bima anë Semih. Semih ka ardhë, trajta më e forcuar e emrit Allahu Gjelluala Es-Sami' thot dhe ajo është për kapjen e të dëgjuarave. I thonë mesmua apo mesmuat. Që dhe më thonë, gjdo sen qka vjen një tingull, kush e kap, i thonë e ka dëgjuar. Kush e kap ata, i thonë e ka dëgjuar. Andaj ka orën hadith nga pengamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi kanë zirë Imam Ahmedin e Musnedin e tina, ka thonë pengamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni e'udhu bika min qawlin la yusma'. Këtu tani him dhe një dek tjetër, të sënë të ta përmendim, se emri i Allahut Semih është dhe njerë dhe që i përgjigjet dëgjimit. Pro dhe njerë vjen dëgjim, dhe një vjerë, qëfar? I përgjigjet dëgjimit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, kërkoj mbrojtjen tënde, apo strehon të këti, nga fjala që së dëgjohet. Nga fjala që zdëgjohet. Çka ka për qëllim zdëgjohet këto? S'pranohet. Nuk pranohet. Kjo është për qëllim për emrin Allahu te bareke ve teala, Es-Semi. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, sem dëgjim vjen për katër domethënie. Kjo tani më detaj. Katër domethënie vjen dëgjimi. A do shikosh ka thash kur themi na dëgjimi, pa tjetër kena me detalizu. Në gjuhën arabe vetë kuptohet Semia. Dhe njerë vjenë Kur'an Semia me kërcnim. Kërcnim. Allah u gjithat, Allah e ka dëgju fjallën e tyne. Djetarë kër e shetë të fësirë thonë, ju het didu hum, i kërcton ata. Dhe që thot, e kam një unë e ta. Kjo përdojnë dhe në zakonqme. Kër i thot përshimu nana, thmijës të ka një baba. Që e ka përshimu? Ti rruju. Të kani. Po, shiko, detalizohet në kontekste të ndryshme fjalë Allahu te bareke ve teala dëgjues. E para, çka thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, vjen kapja e zërave. E para çka vjen? Është kapja e zërave. Pra vjen për Allahun Semi' se i kap zërat. Çka do të thon? I kap zërat. Çdo zonë që ka dalë në ekzistencë, Allahu nuk i ik. Gjeli gjelali. Thëtë Allahu të barëke vë tala, surë al-Mujadele, ajeti parë, qëtë semi Allahu, qawle leti të gjadilu kefi zëvgjiha. Allahu e ka dëgjuar fjallën e asaj gruaje e cila të polemizën të ty për burën e verë. Ka arë një gruje një plak të pengamberi së sellem, anë ku për burën e verë. Kjo ka arë një hadithu të përmeni, neve ma vonë, të edobit. A isha thot, une isha anë e dhomës, ajo e ardë me folë me pengamberi së sellem. Aq folke ka dale, unë se kumni që i ka thonë pejgamberi së sëllë. Thonë nërsa Allah u gjela zbritja jetë. Andaj thëtë dhe Aisha radiallahu an, radiallahu anha, te barak e ledhi wasi asem uhu kulle shej. I madhë është ai cili dëgjimi i ti ka përshin qdo sen. Pra më dhomi unë kam, andaj dhomës, andaj perdes. Ajo ka folë me pejgamberi së sëllë duke anku për burë në vetë. Thotë Aisha, unë nuk e kam një shka i thojke. Allah u gjela e ka dëgjua. Andaj e para që ka vjen, thotim në kajim e gjëzije, kapja e zërave. Kapja e zërave. Që më ka arsur e Ali Imran, ajetë 181, lëkat semi Allahu kaule ledhine kalu. Allahu e ka dëgju fjallën atërët e sëtë kanë thanë, Allahu e fukara. Dhe kjo venet për kësim. Pra e para është kapja e zërave. Vjen për dëgjim, semi a, sem u fehmin, u aklin, u e mutaallakuhu el maani. E dyta vjen, e ka dëgju, e ka kuptu. E din do me thanje. Kjo vjen për fjallën sem. Kjo për shemë në karën Kur'an, surën e lëbëkara, ka thënë Allahu Gjellu, la të kulu ra'ina, wa kulu në dhurna, was ma'u. Qikohin Kur'an, atë dhe sajrë kemi përmen, se Kur'ani, po u partë në një gjuhë tjetër, jashta se si e ka sinu Allahu Gjellu, në gjuhën arabe, prishet do me thanje. Mere tani, nëse e mërtin fjallor, dëgjoj. Dhe e shikon këta jetë surë El Bakara jetë 104. Që ka të Allahu Gjelluala? Në e kemi kalun këta jetë surë El Bakara. E kemi shpegu atje se Isma'u nuk ka për qëllim këtu dëgjoni me vejsh. Ato kanë dëgjue. Që ka për qëllim këtu? Thetë Allahu Gjelluala. Mëstuni ra'ina, një fjallë së me kanë përdor, e kanë këtë përdor jehudit, po thuni undhurna. Undhurna. Që ka të Allahu Gjelluala këtu? Wasma'u. Dhe dëgjoni. Këtu nuk e ka përqëllim dëgjoj kapezani. Jo, vëfhemu. Kuptoni. Në këtu e ka përqëllim, kuptoni. A dhëti me në kaj me gjëzije, vjen sem në gjuhën arabe për me kuptue. E treta, vjen mu përgjigj. E ka dëgju, është përgjigj. Dhe kjo vjen në Kur'an shumë. Për shembull, thëtë Allahu te bare kjo e tala, pejgamberi s.a.s. në kam suhe në namaz me thanë, semi Allahu li men hamide. Kur ngritim për rukuj, që ka thoni? Semi Allahu li men hamide. Qka është përshënë dhe semi Allahu li men hamide? Tani a thamë, nëse përkëthen, ngerë bërgjeneme, gabim është. Semi Allahu li men hamide është i përgjigjët Allahu ati i cili e falenderon Allahu. E ka e kanë mërë djetartë, semi a i përgjigjët, sepse sem përdore dhe për përgjigjët. Ka thonë për nga mberi alehi salatu, veselam, o Allah, une kërkoj mbrojtje në tane nga një dua që zdëgjohet. Që e ka përshëllim zdëgjohet? Së se njënaj? Jo, si përgjigjë. Nuk i përgjigjë. A dhe e trejta vjen për përgjigjë. E katërta vjen, semi a, sem'u qabulin wal inqiyad, vjen për dëgjim, nënshtrimi dhe pranimi, konfirmim. Pra i thu dikujna për shemull, tamam, e dëgjova. E ki për qëllim, do të bëj. E ki për qëllim, do të bëj. Adhe thëtë Allahu të bare kjo e tala, sura El Maide, ajeti 41, për disa prej jehudive, sem'u'un lil kedhibi. Ata janë shumë dëgjues të rrenës. Shumë dëgjues të rrenës. Tu nuk e ka për qëllim veshin. Sepse nëse thojmë kështu, nëse themi këtu, kur Allahu thot për jehudit, ata e dëgjojnë rrenën, na këtu lirish më na me shtjellë besimtarin, se besimtari nin në rrenë. A ka për qëllim ta? Jo. Dietar kan thon ej qabilun munqaduna lil kadhib. Ata e pranojnë dhe i nënshtrohen rrenës. Pra është përdor fjala sem për çfarë? Për nënshtrim. Për nënshtrim. Pastaj kanë përdor dietarët edhe shumë prej shembujve të tjerë. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyja dhe këta e përfundojnë si definicion, thot në nunijen e tina, në poezinë e tina, duke folur për emrin Allahu xhelalu es-Semi' wa huwa es-Semi'u. Yara wa yasma'u kulla ma fil kawn min sirrin wa min i'lan. Thot Allahu xhelaluhu es-Semi'a. Shah, do flasim për këtë emër në gjëratën e ardhshme, dëgjon, yasma'u. Krejt çka ka në univers. Prej të heshturave, ato shka përshpëritin let, dhe ato shka janë publike. Wali kulli sauti minhu sem'un hadhirun, fesirru wal i'lanu mustawijan. Shka, të dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu, për gjdo zanë shka egziston, dëgjimi ti është hadhir, gati, minjarë është, pranishëm aty. Qoft aj i pshehur, qoft aj publik, për Allahu në barabar. Po për shemë, nëse njani është të përshpërit dhe njani fol me Zotë madhë, ti qka të bëllë si njeri? I thuk ti qka të fol me Zotë madhë, shuj veç pak tani këta, e Allahu s'ka që shtu. Nëse janë të fol 7 miliard publik, edhe 1 miliard ose 7 miliard tjerë duke përshpërit heshtur, të Allahu është njësoj. Sikur aj qka të fol me Zotë, sikur qka aj është të fol paza. A dhe i thotë, mustewjani, janë në barabarta për Allahun të bareke, وتعالى والسمع منه واسع الاصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني هذا gjithashtu për Allahun xhel xhelaluhu dëgjim çka do të thon wasiul aswati ai i përfshin me dëgjim zërat çka do të thon i përfshin nuk ka të ai dallim çka fol pilar dhe ai çka fol pingat a ndodh ti si njëri më thon dikujt kur fol pilar thuj at pangat se sputni ai thon çështë po Allahu nuk i thot dikujt pak manga se si na du të nije, hasha dhe kella. Ma dhe kjoj ka ndohë sahabë dhe pengamberin së sellem, duke ba një ditë për ditë dhe të spih, dhe të këbir, e ka ngrit zanin shumë nalë, dhe për mësëm i kam su, ka dalë, mësë ngrit një zanin, e rëbihu ala e mfusikum, mësë e sikletav një vetën e juve, se, sepse asë ka një të thirë, nuk duhet ati mi thonë, a i du në nije, hasha dhe kella, dhe pëse nuk e kam basë, për qëllim sahabë dhe pengamberin këtë mesela. Ado e beze kjo shkurtimisht, definicioni i emrit Allahu Gjellë Gjellaluhu dëgjuhës, semia. Dërsa kush do detale, janë vendet e veta dhe libra të sëtë ka mundësimi u këtije në këtë mesele. Qka mësojmë vezëm neve për i kësajna dhe qka duhet të reflektojmë? Pra qka duhet neve të lëvizim me zemër dhe me shpirt dhe me trup duke mësu këtë emrit Allahu të bare kjo e tala? E para vezër, që e kam përmen djetarët për mësimeve, është idhbetu sifat as-sam'i lahu subhanahu wa ta'ala kama wasaba Allah subhanahu wa ta'ala nafsuhu. Ne këtë do të kemi bërë shpesh në kontekste ndryshme, rrethana ndryshme, ose e përsërisim. Me ja pohu Allahu cilësit çka ai ka pohu vetes. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo ka të bëjë me aspektin juridik, aspektin e besimit, aspektin e imanit e kështu me radhë. Por se kjo vëzë ka edhe në aspektin e moralit. A është e moralshme të folesh për dikan që ka se njëth? A është e moralshme? Nëse ti të gjonë për një njeri se ka folë për tyja, ka folë për ty, aja kështo, aja kështo, aja kështo, aja kështo. Aba, nëse aj, e që pozojmë kështo, 20 cilësi të uat, 19 ka lavdru. 19 ka lavdru. Dhe një cilësi, ja ka huqë, si pas teje. Po, ka shpifë. Apo po e zbresim apo s'ka shpi, po se ka dit. Edhe të vjen t'i lajmi se filani, 19 cilësit i ka pohut mira. Ama njët ka thonë, për shembull, ama apak ignorant. A të vjen mirë ti ajo? Çka thu ti në mënyrë, domon në mënyrë instinktive, çka thu natyrshme, pse fol ai kush di? Pse fol për mua? Çiko, nuk ka morale, nuk ka edukative ti me fol për dikant, çka se njef apo? Apo jo leje njëri, me mor pajisje, me mor mjet, plastik, hekur. Edhe me thonë dikush për shembull, ç'ket pajisje, s'po di me përdorun. S'po di me përdorun. Edhe ti për shembull, thu kështu rasun s'di po provoj kështu. Apo ai shkon në moralshme? Nëse i shkon rrezik për atë pajisje. Nëse për shembull, njësh tipull e pullës, ka mundsi, shkakton të lashe. Edhe njëri thot, provoj pse të bëhet kiameti. Çi çto njerëz davo? Provoj. A i shkon e moralshme? Së është e moralshme. E ngritin pak më nalt, apo? E ngritin pak më nalt. Me folë dikush për prindin tanë. Për babën dhe për nanën. Me folë dikushka. Me ladrun fund. Qatit me... E banë se kjo është prej formave. Ladrun fund, thu... Në ketë masin e banë atash klimën. E, ta di sa i ka që do të meta. Donë, kjo është dhe përstatja klimës. Nëse ta cungon dikon, apo ta cënon dikon, a djenë mirë? Djenë mirë. A dhe një ditë për ditëve të gjoj për nga mbeni sallallahu aleyhi sallem disa për sahave duke full për Ebu Gjehlin e kishte pranue islamin Ikrimja, djali tina. Qka tha për nga mbeni aleyhi sallallahu aleyhi sallem? Mos i shani zekjit, kanë shkua dhe të Allahu gjelluar. Ata kanë me morë, asë ka e kanë merituë. Tha se ju për imunani gjallët. Shiko për imunani gjallët. Babe ka. Ebu Gjehl, babe ka. Mon, Ebu Gjehl, a i ka shkute Allahu. Po shka kama i ka dhe, e kështu më ratë. A dhe shkoj që ka thonë, pse për imunonit gjallë? Mirë, shkoj me pak më lartë. Nëse njani, pineve, e dhe gjondi kanë të folë një njëri për pengamberin sallallahu alajhi wasallam. E dhe thotë përshemë u kështu, a njëri, shka e besojnë musliman sa konë pengamber, a nuk ka për Arabije, po a për Indije. Nuk ka për Arabije, po a për Indije. Bile a, ka thonë kështu, për sejnë shka si ka thonë a, sallallahu alajhi wasallam. Ajo kanë kështu precizive shka nuk i kapin nga mesra. Qka ndote ti? A ndote revolt? Pse po folë kërse ti? Nësi të folë për për nga mërin se selle. Ti vetë në geografia ke hush pas pari. Po mësë folë me cilësi, e kështu më rap. E mirë dhe zërë, para me ndo sa jo morale është me folë për dikan shka se njerë. Dhe varsish për pozitit shka ti folë për atë njeri, është edhe ajo amoraliteti shka ti e manifeston atë aspekt. Para me ndo me folë për Allah, ajso qështu, ajso qështu, ajo qështu, ajso qështu. Krimi malë, dhe zërë. Krimi malë. Adaj, disa për editarëve kanë qujtë amoralitet me folë për diçka shka s'ti. Amoralitet. Pse? Sepse është jo edukative ti me folë për Allahun, subhanahu, vëtjarë. Adaj, dhe zërë, pika e parë, qka e kam përmen djetarët në këtë kontekst, cila është që ta pohojna për Allahun të bare kjo vëtjala, atë qka e ka pohue për veti. Allah u gjitha thot dëgjon. Qka kiti me hi me thonë s'dëgjon? Ja? A i thot unë e di. Qish më një me thonë ti s'di? Allah u thot me e kena shkujt qdo sen. Si ki mundësi me thonë ti, jo se ka shkujt diçka. Dhe shikoni këtë arsyjë dhe zërë, të atyre të cilat kanë shtrëmbru në cizit e Zotit, nëse e merë arsyjë pra, nga ështyki për me mohu ata, apo për me modifiku, ka qenë me një farforme sikur të ambroj Zotin në. Por që më nëse merë vetëm një për të qartësua. Nëse merë ata që kanë thonë, Allah nuk i shkru në vejpra. Nuk i shkru. Që i stojnë plot prej kujna? Prej kaderive. Kaderi thënë, Allah nuk ta shkru në vejpra. Nëse ti e shikon, pse ka thonë nuk i shkru në vejpra, për shka dhe zërë? Ka thonë, unë jam të mbrojt Allah. Se nëse aj ta shkru në, ta ka bo imponim. E Allah nuk imponon. Shikon? Pra unë jam të mbrojt Allah prej diktaturës. Pra mos ta përshuj Allah në diktator. Ja, së ta shkrunaj, masi ta bajsh, atëherë, a jeti. Ama kjo qka është, ti nuk mund është me mbroj, su Allah, i thotë, une e shkruj. Thotë, për nga mberi, alej, salatu, selam, inna Allah e ketebel me kadir, bi khamsi në elfe senetin, 50.000 vite, para se me kriju e qilën dhe tukën, i ka shkut Allah u kaderën. Nuk mbrojt shto Allah u të barë kjo e tëre. A dhe dhe zër, e para që ka du ta dina, se e pohojna ata që ka thënë Allahu te bareke ve teala. Si bie, nuk e din. Sa prej mjeteve bashkore na nuk e din çish funksionon. Na për shembull, shumë prej gjërave i përdorna, ti nuk e di çish funksionon. A e di ti telefonin si ta paraqet ti foton? A e di ti saksisht si e lidh njëra me tjetrën për me ta prezantuar ti një foto? A e diti kur thirr dikush në lidhje telefonike, se si krijohet kur ta kur ai e kërkon numrin tan? Ku është ajo filla e parë ku lidhet me ti? A e diti? Se di. A më çka thu? Shakali e se di, po thirr valla, po un peni zonë. Çe unë e kam këta. Andaj edhe për me fol, për Allahu unë gjelë gjelë, unë rëzik i madhë. Është vijë e kuqe. Andaj Allahu gjelë ka zbitë Kur'an për me nda këtë qështë. Kjo është mësimi i parë. Mësimi i di, vëzër, është se duhet adim se dëgjimi Allahu gjelë gjelë u nuk është i dëgjimi i njërësve. Pra Allahu dëgjon, jo si të tjerët. Allahu gjelë u ala dëgjon, jo si të tjerët. Dhe për këta do t'i përmenim disa prej modele dhe sa t'i kam përmenim djetarët e musliman, me shkurtimisht nga se s'ka mundësia dhe muzgjerue në këtë kaptinë. Andaj e shohim në Kur'an, shpesh vjen një cilësi për Zotin dhe vjen për njerin. Por që më thotë Allahu te bareke ve teala, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Allahu është Rahman dhe Rahim. Rahim, që këtë cilësi, e ka dhënë edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bikum rahima. Muhammedi sa mda juve është Rahim. Tani meri këto, Rahim Allahu, Rahim Muhammedi sa zalim. A janë njësoj? A janë njësoj? Nuk janë njësoj dhe zërë. Nga se Muhammedi a selam nuk është Rahim në kuptimin e Zotit, por Rahim kontekstin njërzor. Pra në kontekstin njërzor. A ne ka në djetarët, Allahu gjillu ala, gjdo që si që ka, edhe këtë kontekst dëgjimi, si për këtë Allahu të bare kjo tala, nuk ka në gjashmërime me kriesat post një sen. Dhe është emri. Dëgjues, dëgjues. Shikues, shikues. Ku dalohen? Në hakikat. Hakikati Allahu të ndryshe, hakikati kriesës është ndryshe. Dhe për këta ka shumë prej argumenteve, du të konvejnë disa prej tëre. Ato që ka e kanë zirë imam Ahmedi në Musnedin e tina dhe imam Bukhariu pa zinxhir, nga Aisha radiallahu anha, ka thon Aisha radiallahu anha, Elhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, laqad ja'at al-mujadilatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyati al-bayt ma asma'u ma taqul. Thot Aisha radiallahu anha, alhamdulillah, falandrimet më të plota janë vetëm për Allahun, i cili dëgjimi i ti i ka përfshi krejt zonat. Ka thon, jam kon prezent në shtëpi kur ka ardh ajo gruaja, mua anku për burrin e vet. Nuk e dëgjoja çfarë thonte. Nuk e dëgjoja çfarë thonte. Fa anzal Allahu azza wa jall, Allahu zbriti, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allahu vërtet e ka dëgjuar fjalën e asaj gruaje e cila të bëj kë polemik për burrin e vet. Ka një gruaje mua anku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa tashtaki ila Allah, do është anku ajo te Allahu te bareke ve teala, wallahu yasma'u tahawurakuma. E shiko këtë përforcim. Edhe pse në fillim tha qad sami Allahu, këtu thot wallahu yasma'u tahawurakuma. Këtu ka ardhur se shiko tani dham detajet janë shumë dapo janë shumë anancë. Në fillim i ajit ka ardhur sami kaluar. Ndërsa këtu ka ardhur wallahu yasma'u tahawurakuma. Dhe kësi ajete vëzër Shekhu l-Islamu të imije dhe Ibn Qajim e Gjëzije janë, dëmohon, ha izu sëbëk i fëjnë arapt, adhësët e kanë morë të parin ven ngarë për të nëzirë atë ajkën e Kur'anit. Për të nëzirë ajkën e Kur'anit. Për shemë është një mesele, se ne ka diskutu e djetarë, pi në kohën i Muhammedit, kur dikush e thot një fjallë tash, Allahu e ka një pim pa fillim, atë tashenim, dy qështi. Qënë tashën jam të folë. Allahu e ka ditë se ka me folë qëta. A e dëgjën Allahu tashë të e thanune, apo mjaftot me ilmin e ti para prak për këtë ligjerat? Shekhu l-Islamu të imi e thotë, e ka ditë me ilmin e ti para prak, se ka mu thanë, dhe e dëgjën tashë. Dhe këtë këta ka thanë e gjenin Kur'an, kur të vjenë e shprejhja, me kohën e tashme. Yes, ma'u. Tashë e dëgjëraj. Tashë e dëgjonaj. A dhe shkollet dhe se si ka dalu e mes Semi Allahu Jesma'u të haura koma. Allahu tashë e dëgjoj biseden e juve dyve. Kush jam juve dyve? Pejgamberi së gjellem madh gruën e cila e ka e shankue për burin e vet. Inna Allahe semi un basir. Vërdet Allahu është dëgjues shikues. Shkollet dhe zër, a që të kun senita, Allahu e niti. Dhe së është e madhe dhe zër me dit që të shohim edhe prej mësimeve tjera që zdojtë me na ikë, se besimtari dhe zekur binde sa Allah dhe dëgjon fjallën e ti. Nëse bëmi tani me transparencën më të lartë, në sinqeritetin më të lartë, a ka mundësi njeri me shprej diçka e cila nuk e kënaqë Allahun xhelal xhelalu? A në ndodhë dhe zënë neve, a në ndodhë neve, në ndodhë, e kiti një muhabet, a ma se një u ka zënë kejtë, e kiti me të zgjëtë, tu mu kanë, që mu kanë me filanin e kësha folë këtë punë, a me filanin së ne foli, a nërzore është kjo, a është nërzore, është nërzore. Mirë dhe zërë, sa pi muhabete, dhe se e hidrojnë Allahu xhelal xhelalu, njeri i ruhet njanit, a nuk i ruhet Allahu xhelal xhelalu. Apo? Pra, të smesim ma poshtë. Sa për njëzve thojtë, e, thot, nale muhabet se ardhë kë. Dhe thonë, tip, tani pitu dhe shti, mës tani e një muhabet e cila provokon dhe shqetson dhe thumbon një ndjenë dikujna. Po zoti cili e njën, a e njën? A dhe zërë, kur njëri u bindit se Allah u dëgjon, nuk e ka më gajle ku shohë e pranishëm, a e ka vesh një gajle, a du të me thonë, që ta është du të me thonë? E jo, a filani, a sa filani. Ose jo, fol me kadale se mës tani e allani. Pse? Sepse aje ka vetëm një bosht. A du të me thonë këtë fjallë apo jo? A dhe ne e përmenëm një ligjëratën e kaluar në dersin e gjumas, se djetarë kanë thanë Kur'ani nuk një politika në falni. Apo? Që përkdhejnë në pak. Së një. Wallahu jakullu l'haqqa o jehdi sëbili. Allahu e thot hakun dhe u zonë për haq. Ama nuk i druhet fjallëve dhe perceptimeve të njerëzve. Andaj kjo vëzhgim vetë sen duhet ta kemi parasysh në çështjen e mësimeve nga Imri Allahu te bareke ve teala, se më gjithashtu ka ardhur nga Ebi Musa al-Ash'ariu, hadithi i njohur nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se nga dhënë Imam Buhariu, thotë Ebi Musa ishim me pejgamberin sa në një udhtim, thotë dhe kur hipshim në një vend të lartë, normal kanë qenë me deve, me kuaj, dhe normal dihet se si kanë jetuar sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë lufta dhe ekspeditat loja kanë bërë, ata njerëz, ose njëri ka kap kënaria dhe kanë fillu me bot të këbir me zonë. Pro kanë fillu kada kada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. O të e moraj, kushka, don, ajo puna e kali dhe devës e kryonat kënarinë e lartë dhe kanë fillu Allahu Akbar, mirit zonat. Atër me nësëm ka thonë, irbi'u ala enfusiko. Që të sonë e vetim, irbi'u, pro nga dale, edhe rabba, qa e dhezër rabba? Ju kujtohet, në kemi folë për rabia, për stinën e pranverës. Ka thonë për nga mbëri s.a.s. Allahumme gjali lë Kur'an rabia kalbi. O Allah më bënë Kur'anin e keni përkëthyre atje pranverë zemës time. Dërsa për nga mësëm nuk ka thonë pranverë. Se rabia, kujti thonë? Rabi i kanë thonë diçka tjetër, pas ta i ja kanë vendosë pranverës. Rabba, qka do më thonë? Shiju i pranverës. I cili bjen nga dalë. I cili bjen nga dalë. Pra nuk të munon. Oshtë i qekë. Çka ju thotë me mësëm këtu, irbi'u ala enfusikum. Kadal, ma qejtë, s'ka nevoj me bërdit. Pse? Fe innekum la te de'une asamme, wala gaiben. Sepse ju, i thotë me mësëm, nuk jeni të thirë dikant të shurëdhër. E asë që nuk është i praneshëm, a jo është i praneshëm, Allahu Gjeli Gjelali, a jo është i praneshëm. Te de'une se mi ambasiran karime. Qëka vëzëm? Ju po e thirëni një dëgjuës, një shikues, një të afërt. Ndaj, ullë një zanat, sepse s'ka nevoj me ngritë zanin, par para Allahu të bareke, u e tjale. Adhe ka mërmen djetartë në këtë kontekst disa prej meseleve. Se i përket dhe zër, ndarjes mes kryesis dhe kryusit, ju duhet ta theksojna, ka mërmen Ebul Qasim el-Isfahani, njërë për djetarët të mdhejtë muslimanëve, disa prej dalimeve, shkur t'i vejtë dhe t'i përmenmi, disa prej tëre. Ku dalon dëgjimi njëriut me dëgjimin Allahot? E para, njëriut dhe zër, lind i vogël pa dëgjim. Pasta i kryot dëgjimi. Në nga mitra e nanës, s'ka dëgjim. Pasta i kryot dëgjimi. Pra kalon etap etapa. A tjem brendaj nuk dëgjon, pasta i del jasht dhe dëgjon. Etapa e dyt e njëriut është, kur ti kryot dëgjimi, dëgjon zara, por nuk kap. Nuk kap me ana. Por shemë të timi fol bebës diditore, a je mirë, zdimit a këti. I thonë, që kemi, zdimit a këti. A i të njim, o zdimit a këti. Argument se njim, është se krejta i shka i njim ato, veç kur ta shifti ka 2 vjetë këti boje, këti fjallë ti di. Kuj ka moraj, i kam supe, jasaj qka, e ka njim vëzhdimësi. Mirë, po nuk dimit a këti, pra nuk kap mana. Pas e kanë dhënë. Kjo është etapa e dytë. Pasaj kur fillon mi kap gjërat, fillon e i ban problematika disa fjallë. Dhe shkof dhe zë njëri ju është tin në kësanit, shkon duke u përsos. Adhët Ebu El Kasim El Subhani thot në fund, dhe nga kjo e shohim se cilësit e Zotit në asë një kënd prej këndve pos emrit nuk kanë gjëshmëri me cilësit e Zotit e bare kjo e talë. Pro krijesa me krijusin kur kun nuk takohen një pikë përbashkët pos emrit. Emri, dhe emri është daruri. Emri është domosdoshmëri për mushpre. Emri është domosdoshmëri për mushpre. Thot, pasi fillon i kap me anat, nuk i kap të tërat. Në kipa fëmija thot, e pse o kjo qështu? E pse o kjo qështu? E fillon shumë pseja, pse? Nuk ka njës pak me kap, po diçka s'kap. Kalon rrugës diçka, dhe pse o kjo qështu? Pro fillon me gradualitet i kryohon perceptime. Pasaj thot, pasaj fillon me fol, pastaj fillon me kap me ana më të shumëta, pastaj thot mirë po në këtë proces nuk i ndahet në kësën lëki. Cilë është nuk i ndahet në kësën lëki? Thot, nëse o lartë, se një. Edhe pse marrë me shualën e dikrejt, po nëse a lartë, nuk i një. Thot, nëse janë të folë shumë njërës, nuk i një. Shumë, a ki pa këtë folën, thot veta? Qa dush për mi kuptu kejtë, qka dëvojë, thuk kada, një ka një. E këtë të vëzër, ne e kemi përmenë se Allahu Gjellua nuk është të. Allahu i dëgjën të gjithë, që të t'i përnkaj me gjëzije, me gjithë laramanin e zërave, me gjithë laramanin e kërkesave. Sa njeri këmgull, sa njeri lip, diçka, sa njeri lip, shumë qka, të gjithë për njëherë, Allahu Gjellua i përgjigjët. Jo veç kaqë, edhe hajvanve, edhe shtazve, edhe krejta krijesave Allahu te bareke ve teala, ju përgjigjët. Krejta krijesave Allahu te bareke ve teala, ju përgjigjët. Ju kujtohet hadithi pejgamberit s.a.s. trungu. Edhe për dhe, njëra prej sahabeve që i ka thënë pejgamberit s.a.s. Rasulullah, du me ta boni mi mber, me i pak më nalt, kam qef me ndërtuve. I ka thënë bane, pasë për mësëm para, sa e ka posë një trung thjesht, trung hurme, dhe ka i pati. Kune ka ndru, thot për mësëm, për ja dëgjoj rënkesën dhe dënesën që ti trungu. Ka thënë, shka ka ja Rasulullah? Shiko dhe zra, ato nuk ishin filozofë me thonë, njërë sula, ka në kjo, që shtë në plëtë njëzve, a fol kjo, a bo, tha jam t'ja dëgju, ato u krinë, këta e ka përcina ata, a të thonë njërë sula, qka ka, se e ka, dhëmë, që ka në regullë, qka ka, tha pse e lash, atër e murë për jëmësëm dhe e përqafoj, dhe e qëtësoj. Para me dhe zrë, sa kriesa në dunja i ankohën zotit ve gjele gjele lu. Apo, që kur për jëmësëm e ka përmenë edhe rast tjetër, njani prej bivit Israelit i ka i plopës, dhe Lopa i ka thonë, e, si jam për kali une, kalin që tërkun e kje. Dhe, sa krije, sa dhe ankohet. Shemull, Allahu Gjellua ka tregu, për shemull, një rast, sa për me ilustru, apo, Allahu Gjellua e ka mundësu se Limanit mi dëgju disa prej, qëfa, se për krijesave, për në dhe zëna mi një ketë ato, shka thojnë, si ankohen Allahu, si i bon të spi Allahu. Andë Allahu Gjellua thot, walakin la të fkahun e të spi hahun, po ju se kuptoni që i bon Allahu të adhëm madri, ju se kuptoni Allahu e kuptoni. Para ndo dhe zër, tani Sulejmani a.s. Nisët me ushtri, dhe një bubrec, i mledh bubrecat mishtin mrejna. Ja ka mundësua Allah me dëgjua. Eje të hënë nëmblu. I ka thonë e komandant i bubrecave, atyre tjerave, o ju bubreca, ini, hini shpite juve, se Sulejmani atar me ushtri, mundët me ju, me ju mitë. Sulejmani a.s. ja ka mundësua Allah me dëgjua. Ha, e aj unal fetebesen. Ja njësi me kej, Suleiman. Qish ka fol kjo? Vecë se ja ka mundësua dhe me ngu një bubrec. E ka thonë, ikë se Suleiman ishë në shenë amyt. Po para me në dhe zërsa insekti, sa kriesa i përgjohët Allahu Gjellë Gjellalu edhe i banë madhrim Allahu Gjellalu, në nuk e njëna. Nuk e dina. Dhe ketë Allahu Gjellalu, kjo nuk i përzije. A dhëtë Ebul Kasim, Alas Vahani, Allahu Gjellë Gjellalu dëgjon dhe është dëgjues dhe shikues si asë një tjetër, i përgjigjet duave me gjuhë të ndryshme. Sa gjuhë, vëzër? Studimet e fundi që ka janë bërë, vëzër, të studimet e gjuhëve, apo, lisanijat, i kanë pohumbi 30.000 gjuhë që i folin sot, shkruan dhe folin. 30.000 gjuhë. A më nëshme paramnu 30.000 njerëzit të ashtërenit, asë njani s'folë gjuhën e tjetëri. Dhe ti a mund është mi kuptu ato. Po parë më në popuj dhe njerëz me minja dhe miliona, të gjithëve Allah u gjera ja u përgjithet shka do. Dhe është parë më në sa kërkesa i kohë. Dhe do njëherë njerëz djas me e thanë kërkesën me të Allah u thotë tamam e dina që ka i du lip. Dhe njëherë tja zdime e shprej, që ka i du dasht, shpedi, që që përmeni për kaj me gjëzije, tha njeri lutët për shemu, Allah ban ma filan shpijin, Allah jarë që një tjetër, saj për lip plumëturin, Allah e disin këtu zbahat, bahat këtu. A da shiko dhe se, ketë laramani, Allah u gjelluala, nuk i përzijet. Nuk i përzijet, subhanahu, vajtala. Kjo është atë se me kam përmen djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu dhe zër, kam përmen, simi i tret, djetarët, është se, Allah u gjelluala nuk i fshijet, asë një sen për e fjalëve të njerëzve dhe njetëve të njerëzve. Nga se dëgjimi o shumë i lidh për njetën, dhe zër. Sepse, njeri kur e thot një sen, para se me thoni ka kalu ka e mrendshmja e ti. Nuk ka kalu ka vullneti ti, ka njeti ti, ka fol një ardhë me vetën. Pase e kanë zirë në pa. Thot Abdullah ibn Mes'udi, adhidin që kanë zirë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, thot u takun dy kureshi dhe një thekafi. Apo dy thekafi dhe një kureshi. Kabilet arabëve. Rod, tre arabë janë takua. Kethira të shahmi butunuhum. Shka, Abdullah ibn Mes'udi dhe zërë, para se me kaldu që ka ndodhë me këta njerëzit, i përshku një arë cilësin fizike, se si cilësia fizike zbandobihic. Abdullah ibn Mes'udi, thot janë mlejt tre arabë në qabe, po bojnë muabet. Ki muabet i shumë interesant, se lidhet me këtë cilësi që kemi të folë neve. Thot, ishim bark mëdoj, barqet e mëdoja i kishim. Në honë hajnë shumë ata. Kalile të fikhu kulubihim. Shumë pak zemrat e tyre perceptojnë. Jora, Abdullah ibn Mes'udi këtu gjunë largë. Gjunë largë. Sepse Abdullah ibn Mes'udi vezër e konë shumë i zaift. Qa që i zaift u konë, sa që një ditë për ditëve sahabët, ka thonë këshërë ja konë, Abdullah ibn Mes'udi sa të hola i paska. Për nga mësëm ka reagu, ka thonë, pëse për i kesh një kam të imë një Mes'udit, a për i tukën të hola? Ka thonë, po e së latë, jo, kuptimi me në shmu, po, i hola njeri. A të shkata për nësëm, matrana se kodra uhudit, të Allah. Nuk o meselja me, a po, disa njerës tërë, mundohet me trup me ka dhudi qka. Trupat Allah u gjelë nuk i qunë. Madje trupat Allah u surën munafikin, i ka në nëshmue. Ha? I ka dhonë si trungë gjë. Ha? Si trungë. Êshtë meselja, a që ka dhonë, kalile të fikhu kulubihim. Zemrat që punojnë atërë. Që ka ndohë dhe zërë? Fekale e haduhum. Njani për tënëve tha, a me ndoni se Allahu e dëgjon atë qka e thojna? A di pse kanë thonë dhe zërë këta? Qka kanë thonë për Muhammedin s.a.s. i kanë zbita jetë? A të kanë thonë, kush për kanë zonë dhe se s'ke kur kush? Sa lojë gjitha shpetë, ato thanë kështu, ato thanë kështu. Ato njërë ka thonë, a këtë i dëgjon Allahu qka i folë në naja? Fa kale lë akharu, jesma'u in gjeharna, o la jesma'u in akhfajna. A i nanin kër folë në kështu me zonë, asit folë në tinza, nuk nanin. Va kale lë akhar dhe tjetëri tha, in kane jesma'u idha gjahirna, fe innehu jesma'u idha akhfejna. Sit nanin e kër folë në me zonë, nanin edhe kështu. Allahu gjilluala zbriti ajete. Allahu në sujtë, Allahu zbriti ajete. Qëfar ajete dhe zërë? Va ma kuntum, tes të tirune en jeshhede alejkum, sem'ukum, vala abësarukum, wala juludukum. Shikoni dhe zërë, sura Fussilet, ajeti 22, të cilat ajete, ja ka lexuar pejgamberi s.a.s. disa prej arabëve, kur ka bërë polemik me ta, thotë Allahu gjelluala, ju s'keni mundësi me u mbrojt, mu mshe, ditën kur do të dëshmojnë, kundër juve, dëgjimi juve, veshë jëtë, folë kundër tije, ti thu valas e kumni, ki thotë e kumni, ha, shumë keq atë ditë dhe zërë, valas se kumë thanë, buza dhëtë, e kumë thanë, pas e do të Allahu gjelluala, wala abësaru kumë, se kum pa, sini thot, une e kum pa, pas e do të Allahu gjelluala, wala gjulludu kumë, edhe asë lëkurat e juve, pra në zërë lëkura, ka me folë, lëkura, ka me folë, dhe dhe Allahu gjelluala, wala kim dhanentum, enë Allah e la i alamu këthiram, mimma të amelun, dhe ketë ki problem, ju ka ndodh juve, se ju kini hamëndësue, se Allahu nuk e di shumë pjasaj që ka ju e punoni. Se ka zbit kjo? Sa njani ka thonë, si të folë në tinë, za Allahu së të njënë. Allahu i ka njënë. Allahu gjillu ala, i ka i ka dëgjua. Andaj ka thënë në ajet tjetër, sure Zukhruf, ajeti 80, em jahsebune enna la nesma'u sirrahum wa najwahum bala. Thëtë Allahu të barek e vëtala, a mos mendojnë ata në logaritë të tëre, se na nuk e dëgjojna të fshehurën e tëre, sirrahum. Dhe shikoni dhe zërë, na e kime përmen tek ajo tonacioni gjuhës arabe, se në ka përmen djetarët, se shkronja dhe përbërja e germave aludon për fjallën. Shiko, gjehera, gjimi është prej fjallës atë tingullon forë. Ha, ra, sinit cilat, është qështë cilat folët tinza. La nesma sirrahum. Ata mos mendojnë se na nuk e njim kur folën tinza. Ua në gjuahum, ua në gjuahum, që ka të më thonë? Kur dikujt i thu, ecë ngat, ngat, alo, alo, ecë pak më ngat. Në gjij, i thonë kur gati e në gjitë ti me vetë. E i thu, e tash të të ka dojtë i shka, mës të një kur kush. Thetë Allahu Gjela, kur jeni që ishtu, a menoj se që një nëna? Bela, gjithë sisi. Bela, që ka thamë? Kur'an, kur e monën bela, men esleme, vajjehu lilla. Bela, e i bel, la. Jo, që shtu që ishpë thunë jo, është ndryshe. Bel, la, është ndryshe. Andaj, mësimi tre, lezer, është se, që ka do që banë robi, prej të fshehurave, për shpëritjeve, e dinë Allahu të bare kjo vë tjara. E dinë Allahu Gjellë Gjellalu. A da i bënkaj me gjëzijë dhe zërë, kujti kujtohet kërë e kime përmenë, se Allahu e merë robin, logari për pëshpëritit. A mund të alidhë një tash? Për pëshpëritit. Pëshpëritit, pëshpëritit shka. Pse? Sepse, shiko, njërit që bindët, se Allahu peshe, qka mund me pëshpëritaj? Qka mund me pëshpëritaj? Nuk lejon as me pëshpëritit, diçka që ka se knaqë Allahu Gjellë Gjellalu. Shaj për qef? Për dëgjon këtë që ka pëfol. Ani pse jeve? Andaj shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, as në pëshpëritjet e tyre nuk flisnin diçka që ka i dhënë Allahu subhanahu wa taala. Nëse i kishin dhënë Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe kanë përmend dietar edhe shumë prej mësimeve, përmend mësimin e katërt dhe me këtë e përfundojmë kësaj kohe. E kanë mbaruar dhe përmend edhe këtu po e përsërisim këto mësime vëllazër, që po flasim neve për emrat dhe cilësitë e Allahut. Nuk do të thonë se është e tëra. Po ju e shikoni se edhe koha është e ngushtë për me shpjeguar në emër Zotit Xhelel Xhelalu në këtë agjerë, në këtë shpejtësi, por se ne po mundohemi vetëm pak me e qelë temën dhe me freskue shpirtin tonë me atë se çfarë cilësi ka Allahu te bareke ve teala, por kjo nuk mjafton për me ditë saktësisht se sa është i madh një emër i Zotit subhanahu ve teala. Andaj mos ta keç kuptojna, ligjëratën. Simi i fundit dhe zër ka dhe shumë sime, dhe ajo është se Allahu Xhelel Xhelalu dhe zër duhet kemi bindje se i përgjigjet lutjeve tona. Dhe kjo është prej gjëra të sat i mungojnë shumë musliman në sot. Apo, dhe kur i thu për shembull dikujna, për shembull i thue, njëra prej gjëra që ka i mungon musliman është mu lutë sinqerisht. Prej gjevabeve naive, ta qujmë në cilësimin më të butë, nëse se qujmë idiote dhe mendje madhe, cila është, apo, dunjaja nuk e të letë, nuk e njëtë lutë më, dunjaja ka ecë për para, na po lutëmi për ditë. Dhe kjo vëzë mos njohje e Zotit Xhelel Xhelalu. Kjo mos njohje Allahu të barë kjo vëtale. Dhe zërë, mu lutë, edhe mu të përgjith, do më lanë është me përfundu këtë procesi. Andaj neve duhet lutëmi deri sa të na përgjithit. Se s'kena që të rëzgjithi. Nuk kemi na që të rëzgjithi. Në edhe në vogla, edhe të noja, vesh një zgjithi këna, me lutë Allahu të barë kjo vëtale. Me lutë Allahu në Xhelel Xhelel Xhelalu. Mirë po, nga presioni i ideologjive materialiste, neve duale kemi lanë anash. O Allah, bota e një sot tot materjen me ecë për para, lejeti të lutëmën. Kështu shprejën dhe zër në mënirë banale njërzi. Por Allah u gjelan, kur anë dhe zër duale ka po punë të madhe. Me lutë Allah u në punë e madhe. Me lutë Allah u gjelan është punë e madhe. Lutja dhe zër, lutja me përkthi në gjuhë tjetër është autorizim i një pune të Allahu Xhelel Xhelalu. A që i vje lutja dhe zërë? Unë s'po mu, o Zot, mundë si shtë, o Zot, lutë në banë ti. Që kjo lutja? E qka thu kur ti dikuj të autorizon një pun të madhe, një anë i qka është i fort? A, me thonë dikush, ka të kiti. Por shemë, mërë kështu që para se të vinë të ajetën dhe zërë. Për shemë, njëri ka financat e dopta. A bo, financat e dopta. A i shkon naive me shku kiti një miliarder, me thonë, s'po mu, o burune. Po munona une, po s'po muj, s'po ja dal. A muj me t'autorizu ti une, ti me mnimu mua. Këtu vëzër veç një vije dalon suksesin e këthina dhe mos suksesin. Cila është ajo? Ai më thon po. Nëse miliarderi thot po, unë më, unë të marr përsipër. A quhet që naive? Nuk quhet naive, sepse ai më ketja krim punë. Para më zor Allahu xhela më thon doas ton po. Kur i mohet. S'ka më çka më të dashmë. Nëse Allahu çfarë do qoftë ajo? Thot po, pi përgjigjna. Qoftë ajo çfarë qoftë më zor. Qoftë ajo çfarë qoftë. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam sahabëve ti, njerëzve më luftar në rruzullin taksor, që siri tira se ka ditë që ka do më dhonë më tut në gleb, shumicet të rasëve, ata janë tut kura konë natyrshme. Po, historia të dëshmo për një trimrit madhe. Me gjitha ta, kuri ka njësë për nga mesem luft, para më ndonë luft, që ju ka thonë, dijeni o ju musliman, se juve Allahu ju njëmon me duate doptve, me duat e pleqve, me duat e grave. E pse ja u thot për e mësëm këta? Po ju mërni se vej, po da ma luft të fitohet me, kur thoi Allah, po, po ku ka mujt mi vitu 300 veta, 1000 veta, 700 veta në hut, me 3000 veta, apo, 10.000 veta ka nërë mahzab, 10.000 veta ka nërë mahzab, ku shi fiton ata? I fiton veçëm Allah u gjillivala. Andë Allah u të bare kjo e tjala, thot, u e ma ramejte, idh ramejte, vë lakin në Allah e ramej. Ti nuk ki gjujt kur ki gjujt, por Allahu ka gjujt. Shekhu Zemë dhe mje, kër i spekon këta, nga Selefi, kër i bjen, të smetim nga Ibn Abbas, nga Mujahide, kështë më radhë, u e ma ramejte, idh ramejte, shka të më thonë, për jemë zemë e ka gjujt që i gjejten, po që i gjejta nuk mërin, ku ka dash me mërin, në zakon shumë nuk mërin. Par në më për jemë zemë, në bedër, piktu e ka morë do pluhën dhe e ka gjujt. Ju ka shkun si palës kundërshtare. Allahu gjithë thot, u e marra mejte, idhra mejte. Dhe ti s'ki gjujt, kur ki gjujt? A ki gjujt, a s'ki gjujt? Ti ki gjujt, po ne e kena mri. Ti e ke gjujt plunin. Ne e kena qua ti ku ke dashti me e gjujt. Andë dhe zër, duaja o shumë punë e madhe. Dhe duaja lidhët me imë në Allahu gjithë e semi. A i cili beson se Allahu nin, nuk e nënçmon duaja. Dhe njeri ju vallaj nuk arrin sukses. Dhe qka do që ka arrit sukses, vetëm se ka arrit të ju lutë Allahu Gjellë Gjellë. Shikon Kur'an dhe zërë. Thetë Allahu të barek e vëta në surë al-Bakara, wa idha se elek e ibadi anni, fa inni qaribun ujibu da'wet e da'i ila da'i. Dhe kur të pysin ropë të mi për mua, manë me dhe zërë. Ketë pytit në Kur'an, që kanë arë në formën, idha se elek, apo jes eluneke, të pysin ty, të pysin ty, të pysin ty, krejt kanë ardhë me një ndërmjetësin përvesh në që këta jetë. Por që më dhe gjallë, thotë të pysin ti për jetimat, të pysin ti për haqin, të pysin ti për trashëgimin. Krejt a i të kanë ardhë, thua ju, për japja gjevabin. Në këta jetë s'ka ardhë qështu. Kur të pysin ropë të mi për muë, the inni, s'ka thonë thua ju, unë jam afër. Mi afton ti mi qëtur të ka Allahu, s'ka nevoj asë Muhammed sa më ndërmi cuktu. Ti me zotin tanë, lutë. Fe inni qarib, unë jam afër, i përgjigjem lutjes së lutësit kuraj më lutet. Shikoj vëzër, ka shumë e madhe në Kur'an. Ka shumë e madhe në Kur'an. Andaj besimtari duhet nën hijen e besimit se Allahu dëgjon me e lut. Me e lut. Vallaj një dost të joti, një dost të joti, që i ka punë të mirë, e që i ki dost të mirë e vëllat të mirë, me e diti, apo, të ti kini zorë, edhe ti zdo mi ka zua tine. Ti me ditë se i ka shku në vesht, ka njaj që i kizor, a li rohë shpak, a i thuj se masim ka njaj, a i më limon mua. Po para me në vëzër Allahu Gjilvala, me pas bindje njëri, pasht bindje të lotë, më ka njaj zotë i gjithësijës, shka i jetë ma ti mutut, për qka i mutut, për qka i ka mutut ma. Andaj vëzër, besimi në emrin e zotit të gjuhës, lidhët me lutjen, lidhët me lutjen. Dhe na e shumë në Kur'an, se krejt për nga marë vëzër, ian lut Allahu te bareke ve taala shumë neve kohën na ka mbaruar dhe tashtina me lein Allahu te bareke ve taala në ligjëratën e arshme nga sosh pjesa shumë me rëndësi që njeriu ta kupton sa është rëndësishme me ju përgjoru Allahu xhele xhelalu me lut Allahun te bareke ve taala dhe me pas bindje se i gjithë suksesi dhe të gjitha të arriturat e të gjitha largimet e sherrave janë nga lutja drejtuar Allahu te bareke ve taala e shoqëruar me bindje se ai dëgjon. Ai dëgjon edhe të përgjigjet, edhe të njëmon, edhe të ajepa ta qka çka e donë. Lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallëu na mëson me besue atë çka don Allahu te bareke ve teala për neve me besue. Lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Gjallë Gjallëu na mëson me e kuptue emrin Allahu te bareke ve teala es-sami dhe të gjitha emrat tjerë të Allahut te bareke ve teala. Lutem Allahun te Gjallëu që Zoti i Gjallë te bareke ve teala na mëson me kuptuar Kur'anin, me kuptuar hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Lutem Allahun te Gjallëu që Zoti i Gjallë te bareke ve teala timbuz zemrat tona me dëshmëri, timbuz zemrat tona me takvallah, me frikë prej Allahut te bareke ve teala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.